رسیم به سوره از سجده الف لام میم از سجده. خب ابتداعا مناسبت این سوره و ربط این سوره را با گذشته بیان میکنیم. از سوره فرقان تا سوره لقمان موضوع این بود که بغیر از الله عز و جل هیچ برکات دهندهی نیست، برکات فقط الله میده، قدرت مال الله است. لذا در حاجات خدا را بخوانید، رب را فریاد بزنید. حال در سوره از الف لام میم از سجده میخوانیم همان گونه که قدرتی بغیر از قدرت الله نیست، برکات دهنده بغیر از ذات الله نیست، همچنین شفیع غالبی در محضر الله عزوجل وجود ندارد. چون مشرکی میگفتن ما به این جهت اونها را عبادت میکنیم که اینا شفاعت ما پیش خدا بکنن، اینجا الله تعالی میفرماید ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، بغیر از الله هیچ کسی که حامی و کارساز شما باشد هم وجود ندارد، شفاعت کننده و سفارش کننده شما باشد هم وجود ندارد. لذا الله میفرماید الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله می فرماید که این کتاب نازل شده، این کتابی که تدریجا آهسته آهسته کم کم نازل میشه، لا ريب فيه این جمله معترض است، این کتابی که تو شک نیست، این کتاب از کجا است؟ تنزيل الكتاب مبتدا است، من رب العالمين خبرش هست، یعنی نزول این کتاب از جانب رب العالمین است. در وسط جمله معترضه آمد اون کتابی که شک توش نیست. لذا تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب از جانب رب العالمین است. ام یقولو نفترا، ام بمعنی بل هست، این بازم سرزنش توبیخه. به جای اینکه کتاب را تسلیم بشند قبول بکنند، اینا چی میگن؟ افتراه و علی عیاذ بالله، پیغمبر از خود افترا کرده، از خود درست کرده. الله جواب میده اونطور نیست که شما میپندارید، بل هو الحق من ربک، بلکه این کتاب حق است از جانب ربت هست، از جانب پروردگارت هست. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تا که بترسانی قومی را که نیامده هیچ نظیری قبل از شما، از 500 خورده سال بود که نظیر نیامده بود، ترساننده برای این قوم نیامده بود. لعلهم یهتدون، این حکمت انذار، اینها را بترسان شاید که بترسند. حال در این سوره هم ما چند تا از دلائل میخوانیم، دلائل عقلی. اولین دلیل، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، و آنچه که ما بین آسمان ها و زمین هست، فی ستت ایام، در مقدار 6 روز. این 6 روز را ما به تفصیل چند بار در آیات خواندیم. ثم استوى على العرش، سپس الله بر عرش مستوی شد. استوا علی العرش از متشابهات است، الله مرادش را بهتر میداند. اما شیخ حسین علی رحمه الله معتقد است که این کنایه از پادشاهی و از قدرت مطلق لایزال است، چون بعد از این نگاه کنید همیش کارهای بزرگ و تا تدبیر امور عظام که مال پادشاهان بزرگ است ذکر میشه. مثلا بعد از اون چی ذکر میشه؟ هم قبل از اون الله الذي خلق السماوات والارض، و هم بعد از اون يدبر الامر من السماء الى الارض الى اخره. پس ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی، ولی یعنی مشکل کش، حامی که حمایت بکنن، ولا شفین و نشفی قهری وجود دارد. افلا تتذکرون، آیا پند حاصل نمی کنید؟ ایها العابدون لغیر الله، ابن کثیر گفته ای کسانی که عبادت می کنید غیر خدا را، شما پند حاصل نمی کنید، شما متوجه نیستید. یدبر الامر، قدرت خدا را ببینید. یدبر الامر من السماء الى الارض، از آسمان گرفته تا زمین، همه امور را الله تدبیر می کند، الله برنامه ریزی می کند و الله مدیریت می کند از آسمان تا زمین. ثم یعرج الیه فی یوم، سپس همه امور به سوی خدای عزوجل عروج می کند، به سوی خدا می رود. فی یوم، در روزی که، بعضی گفتم به سوی خدا می رود، منظور اینه که در روز قیامت همه بر می گردد به سوی خدا. بعضی معتقدن یعرج فی یوم، روزانه، فی یوم یعنی به صورت روزانه امور چی می شود؟ به سوی الله می رود. هر روز که شما هر عملی می کنی، الان نماز میخوانی، تلاوت میکنی، روزه گرفتی، فلان عمل میکنی، اینا روزانه به طرف الله میره، اعمال به آسمان ها میره. ما الان آیه میآید، میخوانیم که اعمال انسان ها، طاعات و بندگی ها به سوی کجا میره؟ آسمان میره. خب روزانه میره، اما مسافت خیلی طولانی است. این که روزانه میره یعنی اعمال در ظرف همون یک روز میرسد، اما اصل مسافت چقدر هست؟ الله می فرماید کان مقداره الف سنه مما تعدون، مقدار و مسافت آن هزار سال است، از اون هزار سال هایی که شما حساب میکنید، یعنی اصل مسافت به حساب شما هزار سال، 500 سال رفتن 500 سال برگشتن. ان امره ينزل من السماء على عباده وتعرج اليه اعمالهم الصالحه الصادره على موافقه ذلك الامر. خدا مثلا امری صادر میکند، امری تدبیر میفرماید، امری را فیصله میکند، و این امر بر بندگان از آسمان میآید. و بعض مثلا اون امر چی هست؟ امر شکور بودن شما، که شما بنده شاکر باشید، سپاسگزار باشید. این امر چون بر شما بنده نازل شد، یعنی شما را شکور قرار داد، در عوض طبق اون امر شما چیکار میکنید؟ شما نماز میخوانید. شکر همینه که نماز بخوانید. باز این نماز شما میره به آسمان، پس اون امر الله که شما شکور باشید، شما عابد باشید، از آسمان آمده بود، این میشه 500 سال. بعض نمازی که شما میخوانید و میره به آسمان میشه 500 سال. چقدر میشه جمعا؟ 1000 سال. اگر مسافت، اگر سیر عادی بود 1000 سال طول میکشه، ولی اینطور یک لحظه. ببینید ان امره ينزل من السماء على عباده وتعرج اليه اعمالهم الصالحه على موافقه ذلك الامر، اعمال صالحه طبق اون امر به آسمان عروج میکند. و ان نزول الامر والعروج العمل في المسافه الف سنه، از نظر مسافت عروج و نزول 1000 سال طول میکشه. مما تعدون، اون شمارشی که شما میکنید چطور؟ فان بین السماء والارض مسيره 500 سنه، بین زمین و آسمان مسیر 500 سال هست. فینزل فی مسیر 5 سنه و یعرج فی مسیر 500 سنه، 500 سال در عروج، 500 سال در نزول، که فهو مقدار الف سنه، تفسیر کبیر گفته. ولی این مسافت اصلی هست، ولی شما که عمل میکنید فورا نماز شما میرسه، فورا روزه شما میرسه. لذا الله میفرما فی یوم، در روز، روزی که مقدار اصلی و مسافت اصلیش 1000 سال است از آن سالی که شما حساب میکنید، ذالک عالم الغیب و الشهاده، پس این ذاتی که دارای این قدرت هست، یدبر الامر من السماء الى الارض، این ذات کیه؟ ذالک عالم الغیب و الشهاده، این ذات ذاتی هست که داننده غیب و شهادت است، داننده اون ذاتی هست که هم عیان را میداند هم نهان را میداند. العزیز الرحیم، اون ذاتی است که غالب است و اون ذاتی است که مهربان است. الذی احسن کل شیء خلقه، اون ذاتی است که هر چیزی را که آفریده زیبا آفریده. و بدأ خلق الانسان من طین، اون ذاتی است که آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، از گل آغاز کرد، ولی ببین چقدر زیبا آفریدش، سبحان الله. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، سپس نسل انسانی را ادامه داد، من سلالت، از خلاصه ای از آب مهین، آب بی ارزش، آب بی ارزش اون نطفه هست، خلاصه و ارز کنم که خلاصه ای که از این آب گرفته میشه، نسل انسان از او متولد شده. سپس ببینید که مراحل مختلفی بعدن داره. ثم سواه، سپس اون را برابر آفرید. و نفخ فیه من روحه، الله عز و جل از روحش در او دمید، الله از روح خودش در انسان دمید. و جعل لكم السمع والابصار والافئده، و همچنین تمام ادراکات را به شما داد. الله برای شما بعد از اینکه شما را روح داد، الله به شما قوه سامع داد، قوه باصر داد، قوه مدرک داد که هم بشنوید، هم ببینید، هم درک کنید، متوجه بشید. اما قلیلا ما تشکرون، بسیار اندک است آنچه که شما سپاسگزاری میکنید. شما در مقابل این نعمت ها کمتر سپاسگزار هستید. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، یکی از عمده ناسپاسی های انسان، انسان بیچاره به این دلائل قدرت رب العالمین نمی نگرد، مطالعه نمی کند و همه چیز را با عقل مختصر خودش می سنجد، با ترازوی عقل وزن می کند. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که الله عز و جل که به ما حواسی داده، به ما قواتی داده، قوه سامعه، قوه باصره، قوه عرض کنم که مدرکه، اینها یک حدی دارند. مثلا چشم تا اون دیوار میبینه، اون طرف ترش را نمیبینه، پشت سرش را 1 متر پشت سر را هم نمیبینم، 0.5 متر هم پشت سر نمیبینم، بالا را وقتی نگاه نمیکنن نمیبینم. اما سمع نه، سمع الله عز و جل بهش توانایی های بیشتری داده، هرچی که پشت سر باشه صدایی باشه هم میشنوه، بالا صدایی باشه هم میشنوه، پایین صدایی باشه، چپ و راست، این بیشتره. مدرکه اون چیزی که با قلب میفهمه، این باز بیشتره، یعنی اون چیزی که عقلت میفهمه. یه موضوعی در تهران است اینجا برای شما بیان میشه، میفهمی یعنی چی؟ هیچ ندیدی، هیچ چی نشنیدی، فقط گفتن اونجا مثلا فلان اتفاق افتاد، فلان کشور بم منفجر شد، نه صداش را شنیدی نه خودش را دیدی، ولی میفهمی یعنی چه. قوه مدرکه باز از قوه سامع و بصر خیلی چی هست، وسیع‌تر هست و بیشتر درک میکند. باز این عقل هم آخر بعضی چیزها را نمیفهمه، متوجه نیست. اونجا یه چیزی دیگه داریم به نام وحی، دیگه عقل تعطیل میشه، وحی هرچی میگه تسلیم میشه. الان شما نمیتونید بگی که نخیر بم منفجر نشد چون من نشنیدم. خب چون سمع شما فقط تا 1 کیلومتره، تا عرض کنم که 1000 متر بیشتر نیست. بنابراین همه این قوات یک حد و حدودی دارن برای درک. آخر این قوات ما تعطیل میشند آنچه که وحی الهی بگه. حالا خدا میگه که شما دوباره زنده میشید، شما گم بشید در زمین خاک بشید هم دوباره زنده میشید. اما اونها چی میگند؟ وقالوا اذا ضللنا في الارض، آیا وقتی که نابود شدیم در زمین، گم شدیم، تبدیل به خاک شدیم، اینا لفی خلق جدید، آیا ما در خلق جدید و در پیدایش جدید خواهیم بود؟ با این قیاس خودشون، قیاس عقلی، بل هم بلقاء ربهم کافرون، در واقع اینها نسبت به ملاقات رب منکرند، اینا قیامت را نمیخوان قبول کنند. حال ببینی واهی چی میگه. قل ای پیامبر به آنان بگو، از جانب رب بگو، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را وفات میده یعنی جانهای شما را میگیره ملک الموت، اون ملک الموتی که سپرده شده، ماموریت داده شده برای جان شما. ثم الی ربکم ترجعون، سپس به سوی ربتان پروردگارتان برگردانده می شوید، بازگردانده می شوید، بازگشت شما اونجا خواهد بود. بله، پس روزی فرا می رسد که شما اونجا احضار می شید. عقلت اینه بفهمه یا نفهمه، ولی وحی الله همینه می گه. اونجا که برسی تخویف و اخروی، سبحان الله چه شرایط دشواری هست برای انسان. الله می فرماید ولو ترى اذ المجرمون، اگر شما ببینید زمانی که مجرمان سرهایشون را پایین انداختند، ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، مجرمون ای المشركون خازن گفته، زمانی که مشرکان سرهایشون پایین است نزد پروردگارشان، یقولون اینجا مقدر میگوین، چی میگوین؟ ربنا ابصرنا، بار الها ما با چشم دیدیم. چی را دیدی؟ ابصرنا البعث، بعث بعد الموت را دیدیم، باور نمی کردیم قبلا، الان دیدیم. و ما وعدتنا بهی، وعده ای که کرده بودی اون وعده را دیدیم. و سمعنا، سمعنا ای سمعنا قول الرسول، سمعنا سمع طاعت، تفسیر روح المعانی همه اینا را گفته. بار الها، الان دیدیم شنیدیم، یعنی از این به بعد عمل میکنیم. پس یک خواسته داریم، چی میخوایی؟ فرجعنا نعمل صالحا، ما را برگردان دوباره به دنیا که ما میخواییم عمل صالح بکنیم، ما میخواییم خوب بشیم. سبحان الله، زمانی انسان پشیمان میشه که فایدهی نداره. اینا موقنون، ما لا یقین داریم، ما باور داریم دیگه بد عمل نمی کنیم. اما الله عز و جل جواب فرجعنا را میده، شما قابل هدایت نیستید، شما لیاقت عبادت را ندارید. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر ما می خواستیم می دادیم به هر نفسی هدایتش را. هداها بنیسی درجه ایصال، یعنی اون را به مطلوب می رساندیم، خود ما بالاجبار می رساندیم. اما خدای عز و جل قبلا فیصله کرده، چه فیصله کرده؟ ولیکن حق القول منی، اما این قول از من ثابت شده، این قول صادر شده. چه قولی؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، حتما حتما من پر می کنم جهنم را از جن و انس همگی، از همگی جهنم باید پر بشه. خب ببینید خدمت شما عرض کنم که اینجا هم ما با یک اشکالی، با یک شبهی، با یک سوال مواجه میشیم. پس خدای عزوجل خودش خواسته این بدبخت مشرک شرک بکنه تا جهنمی بشه، چون خداوند قبلا فیصله کرده که جهنم باید پر بشه از این نوع افراد. و الا اگر خدا میخواست هدایتش میکرد، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، هر نفسی را هدایتش را بهش میدادیم، هدایت منظور ایصال الی المطلوب. پس خدا خودش نخواسته. این اشکال چندین جا هست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اما با توجه به درجات هدایت که خدمت شما عرض کردم و تقسیم کردیم هدایت را به چهار قسم، ضلالت را هم به چهار قسم، اون تقسیم را اگر شما لحاظ بکنید اینجا این اشکال خود به خود حل میشه. به دلیل اینکه ما اونجا خواندیم که خدای عزوجل کسی را هدایت میکند که انابت داشته باشد، و یهدی الیه من ینیب یا من اناب، کسی که انابت داشته باشه، حق طلبی داشته باشه، در وجودش ضد و اناد نباشد، او را هدایت میکند. پس یشاء در حق اونهاست، خدا میخواد، یعنی کسانی را که هدایت، چه کسانی میخواد که انابت داشته باشند، به اونها لآتینا کل نفس هداها. اما کسی که اناد داشته باشد و نخواهد که این هدایت بشه، اون خدا هم نمیخواد. پس خدا این نیست که تقسیم میکنه بعضی افراد را از ابتدا جهنمی و بعضی افراد را جنتی و بهشتی. خدا که خودش میداند، از ازل میداند، ولی تقسیم به این صورت همونهایی را جهنمی قرار میده که اونها اناد دارند، همونهایی را بهشتی قرار میده که اونها انابت دارند. و بعض اینجا است که خدا میخواد ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر ما بخوایم هر نفسی را هدایت میدهیم، یعنی بالاجبار، معنیش بالاجبار دیگه میشه، خود نفس باید انابت داشته باشه. اگر ما بخوایم بالاجبار تمام را مجبور میکنیم هدایتشون بدیم، اما خدا این کار را نمیکنه. چرا نمیکند؟ ولکن لیبلوکم، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن الله شما را میخواد امتحان بکند. این هدایتی که اینجا گفته شده همه را هدایت بکنی، این هدایت هدایت جبریه. اگر ما بخوایم همه را مجبور میکنیم توحیدی بشند، همه را مجبور میکنیم ایمان بیارند، اما خدا این ایمان را نمیخواد. چرا؟ دو تا اشکال در این ایمان هست. یکی اینکه ایمان جبر است. ایمان چیه؟ جبر. دوم اینکه دیگه اون امتحانی که خدای عزوجل برای اهل دنیا قرار داده بود، اون امتحان دیگه نمیماند. دنیا اصلا دار امتحان نمیشه، دار اجبار میشه. همه را یلا ایمان، یلا توحید. خدا این نمیخواد. اگر خدا بخواد لآتینا کل نفس هدا، اگر ما بخوایم هدایت میکنیم، اما این نمیخوایم، چون ما ایمان جبری نمیخوایم. این جوابشه، چون ما ایمان جبری نمیخوایم، و چون ما میخوایم که دنیا دارالامتحان بماند. اگر همه را مجبور کنیم که ایمان بیاورند، دارالامتحان نمیماند. پس فیصله الهی است، تقدیر الهی است که جهنم باید پر بشه از جن و انس. پس وقتی که به اونجا قرار بگیرن، به مجرمین گفته میشه فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، بچشید به سبب اینکه الله را فراموش کردید، این روز را فراموش کردید، بچشید بما نسیتم لقاء یومکم هذا، ملاقات امروز را شما فراموش کردید. انا نسیناکم ما هم شما را فراموش میکنیم. خدمت شما عرض کردم بعضی از افعال که لا یلیق بشأنه، لایق ذات باری تعالی نیست، مثلا نسیان، خدا که فراموش نمی کند. اینها وقتی که به خدا نسبت داده میشه، مراد غایهشون هست، مراد نتیجهشون هست. مراد چیه؟ نتیجه. نتیجه و غایه نسیان چیه؟ ترک. مثلا شما تسبیحتون رنجا فراموش میکنید، میرید خانهتون، پس نتیجه این نسیان ترک تسبیح شد یا نه؟ پس اینجا انا نسیناکم ای ترکناکم، ما شما را فراموش میکنیم، یعنی ترک میکنیم شما را، تو همون عذاب میذاریم. و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بچشید عذاب همیشگی و دائمی را به سبب عمل کرده سوئتان. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، الله عز وجل اینجا از منیبین بیان می فرماید، قبل از اون بحث معاندین بود، اینجا منیبین است. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جز این نیست که ایمان می آورد به آیات ما آنهایی که اذا ذکروا بها، هرگاه نسبت به آیات تذکر داده بشوند، خروا سجدن، سجده کنان می افتن به زمین، و سبحوا بحمد ربهم، و آنان حمد و سپاس رب را به جا می آورند و تسبیح می گویند، تسبیح می گویند همراه با حمد رب، و هم لا یستکبرون، آنها تکبر نمی کنند. اینها ایمان می آورند، هنوز صفاتشون را می خوانیم. چند صفات الله بیان فرمود برای مؤمن، یک اذا ذکروا بآیات رب، ذکروا بها ای بآیات ربها، خروا سجدن، سجده می کند. دو و سبحوا، تسبیح می گوید. سه بحمد ربهم، تحمید می گوید. چار و هم لا یستکبرون، تکبر نمی کنند. پنج تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تجافی به معنی فاصله، دور هست جنوبهم جنبشان، یعنی بخشی از بدنشان. انسان وقتی می خوابد به جنب می خوابد، به کناره می خوابد، به پهلو می خوابد، اون پهلو و اون جنب بدنشان دور هست از رخت خوابها، یعنی المضاجع، رخت خوابها، یعنی همیشه درخت خواب نیستن، در پاسی از شب، در لحظاتی از خواب بر مسلح هستند، بر سجاده هستند به جای رخت خواب. یدعون ربهم خوفا و طمعا، در حالی که ربشان را می خوانند، هم خوف دارند هم طمع دارند. الایمان بین الخوف و الرجاء، هم رجاء و امید دارند هم خوف دارند. و مما رزقناهم ينفقون، وصف ششمشون، تنها عبادت جانی نیست، عبادت مالی هم انجام میدهند، آنچه که ما بهشون دادیم خرچ میکنند. فلا تعلم نفس، این مؤمن که با این اوصاف است، برای این مؤمن بشارت مجده، الله می فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمی داند برایش چه مخفی شده، برایش الله عز و جل چه نعمت هایی پنهان کرده، یعنی برایش گذاشته که اون نعمت ها باعث میشن من قررت عین، خونکی چشم در داخل بهشت، جزاء بما کانو یعملون، پاداششان هست به سبب عمل کرد. این سبب ظاهریه، این سبب ظاهریه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، زجر اینجا برای مشرک، آیا تو خودت را با این مؤمن برابر میدانی؟ اونی که مطیع هست و اونی که معاند است مثل همند؟ آیا کسی که مؤمن باشد مثل کسی که فاسق است، یعنی کافر است؟ لا یستوون، اینا هرگز برابر نیستن. نه حالا نه معالا بنویس، نه الان به اعتبار عمل، به اعتبار اعتقاد، به اعتبار اخلاق. کافر و فاسق چی میکنند، مؤمن چی میکنند، او اخلاقش چیه، این اخلاقش چیه، او چی اعمالی انجام میده، این چی اعمالی انجام میده، خیلی فرق میکنه. حالا معالا هم جایگاهی او کجاست، جایگاهی این کجاست. او با خشم و لعن و نفرین الهی همراه میشه، این با رحمت الله، خیلی فرق دارن. پس لا یستوون، نه حالا نه معالا. این تفصیلش است، بشارت برای مؤمن. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فلهم جنات المأوى، برای آنها جناتی هست که مأوى هست، همیشه پناهگاه هست، همیشه اونجا سکونت میکنند. نزلا بما كانوا يعملون، الله میفرمه مهمانیشون هست، مهمانی به سبب عمل کرد، به سبب اعمال. البته این را خدمت شما عرض کنم که این سبب ظاهریه، ما قبلا خواندیم. سبب حقیقی چیه؟ فضلا من ربک. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، اما آنهایی که فسق کردند، یعنی راه کفر و راه شرک را گرفتند، فمأواهم النار، جایگاه این انسان ها کجاست؟ آتشه. الله نجات بده. الله می فرماید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هرگاه اینها تصمیم بگیرند، اراده بکنند که از آتش خارج بشن، نمیتونن، بلکه اعیدوا فیها، دوباره در آتش قرار داده میشوند. تو روایت ها داریم که انسان بیچاره سعی میکنه بیاد از اون قعر آتش، با زحمتی خودش را به بالا میرسانه، میاد، خدا میدونه چقدر طول میشه میکشه، چند سال، چند روز، تا اینکه میاد به لبه جهنم قرار میگیره، میخواد بیاد بیرون، گرز آهنینی از طرف داروغه ها به سرش میخوره، دوباره به قعر جهنم، به ته جهنم میفته. لذا الله میفرماید کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هرگاه اینها اراده کنن خارج بشن از اونجا، اعیدوا فیها، برگردانده میشوند در آن. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، به آنان گفته میشه بچشید عذاب آتش را، الذی کنتم به تکذبون، اون آتشی که شما تکذیبش میکردید بچشید. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. اما خداوند چقدر رؤوف و رحیمه. الله میفرماید این عذاب اکبر که جهنم هست، قبل از این عذاب جهنم در همین دنیا ما عذاب کوچک کوچک به اینها میرسانیم، میچشانیم، گوشمالی میدیم. مثلا یه روزی تو بدر اینها شکست میخورن، یه روزی در خندق خدا نصرت میکنه نبیش را، اینا تار و مار میشه. اینا همه عذابهای کوچک کوچکه، اما همین عذابها برای کفار رحمت است. چرا؟ چون که شاید برگردن. اکرمه برگشت، ابو سفیان برگشت، خیلی ها برگشتند. لذا الله میفرماید که ما عذابهای کوچکتر پیشا پیش می آوریم برای اینها در دنیا. هدف این گوشمالی ها، هدف این زلزله ها، هدف این سونامی ها، هدف این اتفاقات بزرگ، رانش های زمین، اینه که یک عده بی خانمان می شند و شاید برگردند. الله می فرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنى، بنویسید در دنیا، ما می چشانیم اونها را عذاب پایین تر، عذاب کوچکتر، دون العذاب الاکبر، بغیر از اون عذاب بزرگ جهنم پیش از اون قبل از اون در دنیا می آوریم، حکمت این عذاب های کوچک چیه؟ لعلهم یرجعون، شاید اونها چی؟ برگردند، بیان بسوی رب سبحانه و تعالی. اما از این انسان بدبختر هست، از این انسان ناسپاستر و از این انسان نالایقتر که خدا این همه آیات بهش نشون میده، برایش مصیبت میاره، کمرش میشکنه، همه مصیبت ها به خاطر اینه که شاید برگرده بیاد به سوی خدا. خدا گوشمالی میده که برگرده، باز هم این بیچاره حالیش نیست، بر نمیگرده. الله میفرماید و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه، چه انسانی ظالمتر، چه انسانی ستمکارتر از اون انسانی که ذکر بآیات ربه، نسبت به آیات رب تذکر داده میشه، ثم اعرض عنها، سپس به جای اینکه قبول بکند اعراض میکند، پشت میده، روی گردانی میکند. الله میفرماید این چنین مجرمین، این انسان های ناسپاس، انا من المجرمین منتقمون، ما از چنین مجرمین مشرکین انتقام میگیریم. المجرمین ای المشرکین خازن، این همه براش بلا و مصیبت آمده، در بدر شده، ذلیل و خار و زبون شده، هنوز متوجه نیست. یک مشت جماعت که 300 نفر هستند در مقابل 1000 نفر که 3 برابر هستند، و اما امکانات و اسلحه 100 برابر کفار داشت. اینا را خدای تعالی چنان نصرت کرد که فقط سر بود که قطع میشد و میافتاد. این سرا را کی قطع کرد؟ اینا را فرشتگان قطع کردند. هنوز اینا متوجه نیستند. اینقدر وقتی که انسان کودن باشه یا معاند باشه، خدا می فرمه ما از اینها انتقام می گیریم. ولقد آتینا موسی الکتاب، حال دلیل نقلی تفسیری از سیدنا موسی علیه صلات و السلام، همان گونه که به تو کتاب دادیم ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، همه مطالب را بیان می کنی، ما به موسی هم کتاب دادیم. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في مريه من لقائه، نباش در شک از ملاقات الله، یعنی با این مضمون که ای مخاطب، ای کسی که این کتاب خدا را میخوانی، شک نکن که روز قیامت خدا را ملاقات میکنی. وجعلناه هدى لبني اسرائيل، این کتاب را هدایتگری برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و نه تنها کتاب فرستادیم، رجال هم فرستادیم. کتاب الله، رجال الله، دو تا اصل هستند که همیشه موجب هدایت انسان ها می شوند. و جعلنا منهم ائمه، ما قرار دادیم از آنها پیشوایان دینی. ائمه یعنی چی؟ پیشوایان دینی که یهدون به امرنا. فریضه ائمه چی بود؟ طبق امر ما راهنمایی می کردند. لما صبرو، راهنمایی می کردند وقتی که صبر می کردند، یعنی بر تکالیف شاقه الهی اینها راهنمایی می کردند. اما مشرکین و مخاطبین اونها، و کانو به آیاتنا یجحدو، نسبت به آیات ما منکر بودند، قبول نکردند. پس تنها این مخاطبین شما نیستند که خدا گوشمالی میده بازم متذکر نمیشند، بلکه اون زمان هم بودند. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه، این تخویف اخروی هست و وعید است، بدون شک پروردگار تو فیصله میکند بین آنان روز قیامت. فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون مسئله یعنی در توحیدی که اختلاف داشتند، با خدا شریک میگرفتند، فیصله میکند. اولم یهد لهم، این بازم تخویف دنیوی است، یهده به معنی یظهر است. اولم یهد لهم یعنی ظاهر نشد برای اونها، مشخص نشد. کم اهلکنا من قبلهم من القرون، چقدرها را ما از قرون متمادی و از قرون گذشته هلاک کردیم که اینها همین ملت مکه یمشون فی مساکنهم، در سفرهای شام و سفرهای تجاری می روند در مساکنشان، می بینند همیشه. ان فی ذلک لآیات، بدون شک در این واقعات، واقعات اقوام گذشته، آیات است، نشانات است. این نشانات مبنی بر چی هستن؟ بر اینکه مبغوزن مشرکان، بر مبغوزیت شرک و اهل شرک. افلا یسمعون، آیا مخاطبین شما نمیشنوند این آیات را تاکه اینها هم از شرک دوری کنند؟ این تخفیف دنیوی بود، بازم تخفیف دنیوی. اولم یرو انا نسوق الماء، البته ابتدا تخویف دنیوی میاد، قبل از اون دلیل برای اثبات قیامت. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا آنان نمی بینند، مشاهده نمی کنند؟ یا اینکه لم یرو به معنی لم یعلمو، رؤیت بصر نیست، رؤیت بصیرت است، نمی دانند. انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ماییم که آب را سوق میدیم، آب را میبریم به زمینی که خشک است. فنخرج به زرعا، ما به وسیله این آب کشت و کشتزاری را بیرون میکنیم که تأکل منه انعامهم و انفسهم، چارپایانشون و خودشون از این آب میخورند. افلا یبصرون، بازم نمیبینند چطور از این آب، آب خشک، زمین زنده میشه، زمین چمنزار میشه، زمین حیات پیدا میکنه. همچنین ما در روز قیامت اینها را زنده میکنیم. حتی در بعضی روایت ها آمده، چون در بیشتر دلائل قرآنی شما میبینید که اثبات قیامت به وسیله باران هاست، یعنی باران میبارد، بذرهایی که در درون انسان هستند، این بذرها فعال میشوند، زنده میشوند و بوته و سبزی و علف رشد میکند. بعضی حتی میگن، بعضی روایت ها میاد، روز قیامت قبل از اینکه خدا انسانها را زنده بکند، یک بارانی میاد، باران عجیبی، همه قبرها و درون قبرها که این باران همه جا را سبز تر میکند. و بعد این باران که به استخوان‌های انسان، به پوسیدگی‌های انسان میرسد، این انسان چی میشه؟ دوباره همونطور مثل سبزی زنده میشه. بله. و یقولون متى هذا الفتح، به جای عبرت، به جای تذکر، به جای اینکه متذکر بشند، مسخره میکنند، میگن متى هذا الفتح، این فیصله بین من و شما کی هست؟ مشرکین میگن متى هذا الفتح، روز فصل کی هست، روز فیصله کی هست؟ ان کنتم صادقین، اگر شما صادقی راست میگی، منظور از فیصله همون غلبه شما مسلمانان کی هست؟ قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، به آنان بگو هر زمانی هست هست، ولی این خصوصیت را دارد که اون روز که آمد شما میخواید ایمان بیاری، دیگه ایمان شما پذیرفته نیست. یوم الفتح، روز فیصله، فایده نمی رساند به کفار ایمانشان اون روز بخواند ایمان بیارن، ولا هم ينظرون، دیگه مهلت هم داده نمی شوند. شما که الان ایمان نمی آورید، اون زمان اگه ایمان بیارید هم قبول نیست. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، تسلی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم را که هرچی دلائل میاری نه، بازم کفر، بازم تمسخر، اعراض کن از اینها، روی گردانی کن. منظور اینه که فعلا خودت را ناراحت نکن، منتظر باش. وانتظر ای یوم الفتح، منتظر اون روز فیصله ما باش. انهم منتظرون، اینا منتظر اون روز هستن، بماند که اون روز می آید چی میشه. ای انتظرون بکم حوادث الزمان، اونام نسبت به شما منتظر حوادث و اتفاقات بد هستن.